ایک کلام کے دو اشعار اس کے بعد مکتبہ کے جان سے آتے ہیں. ایک بات دوسرے پر پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا. محتاج نظر ہے حال میرا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جا پر میں کر کے ستم اپنی جا پر گور سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا میں کب جان پیدا. سرکار پہ تن من جان پیدا. سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. آسو دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا.